ท่านทั้งหลายก็นั่งหลับนั่งโง่นั่งง่วงเหมือนกับไม่สนใจใหญ่ดีอะไร ดูแล้วผมก็สงสารพวกเหมือนกันนะแสดงทำไปลูกศิษย์ลูกหาเอาแต่จะนั่งหลับเอาก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแหละบุญญาบารมีของเรามันยังไม่พออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าสติินทรีย์อินทรีย์ฝ่ายสติยังอ่อนสัทธินทรีย์อินทรีย์ทางปัญญาทางศรัทธายังมียังกล้าแม้จะง่วงเหงาเฮานอนก็ไม่ยอมไปนอนก็มานั่งหลับแต่แสดงว่าลุกขึ้นมาก่อนตื่นก็แล้วกันบางคนตื่นแต่ไม่ลุกนี่สิมันลำบากหมายความว่าตื่นมาก็นอนต่อไม่ยอมลุกขึ้นมาแต่พวกเราลุกขึ้นมาแม้จะไม่ตื่นลุกขึ้นมานั่งหลับสยยถาปิภิกขเวกปิมิทังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนการหลับของลิงพระพุทธเจ้าท่านรักนะท่านสรรเสริญนะบุคคลที่นั่งหลับเนี่ยปัจจาระมานังนิสินนังอารัญเยภิกขุปัสสามิอัตมโนโหมิภิกษุทั้งหลายเวลาใดเราได้เห็นภิกษุผู้นั่งหลับโง่งงอยู่ในป่าในยามราตรีเวลานั้นเรากล่าวว่าเป็นที่พอใจของเราพอใจว่าลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธเจ้านี่แม้จะเหน็ดเหนื่อยง่วงเหงาหานอนก็ยังไม่ยอมนอนอย่างนั่งภาคเพียรพยายามแม้จะหลับก็หลับทั้งนั่งเหมือนกับลิงเรียกว่าไม่ยอมแพ้ก็ขออนุโมทนาสาธุการหาพวกเราทั้งหลายนั้นมันเหนื่อยมันเหนื่อยผมรู้เหนื่อยจากการจากงานตื่นมาตีสองต้องมานั่งสมาธิภาวนากันจนมาถึงตีสี่ตีห้าแล้วก็มาไหว้พระสวดมนต์แผ่จิตเมตตามันไม่ใช่หลับจริงๆหรอกมันเหนื่อยก็เลยนั่งหลับบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยเหมือนลิงหลับบนยอดไม้ลิงมันไม่เคยนอนเหยียดนะถ้ามันนอนเหยียดเหมือนคนมันตกต้นไม้ตายสูญพันลิงหมดแล้วล่ะ ทีนี้เรื่องที่ควรจะได้นำมากล่าวซ้ำเติมอีกวันนี้เหมือนกับวันก่อนๆที่ได้พูดไปแล้วให้เข้าใจยิ่งขึ้นก็คือเรื่องที่มันทำให้เราเหนื่อยกันอยู่ในขณะนี้เรื่องอะไรล่ะที่มันทำให้เราเหนื่อยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องป่าเรื่องป่าที่นั่งหลับกันได้ทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อเวลาใดก็หลับนั้นเพราะว่าเราเหนื่อยในการปลูกป่าในการรักษาป่าในการบริหารป่าในการบริหารอารามท่านทั้งหลายได้เกิดมาหาร่วมกับผมในยามนี้ก็คงมาร่วมผมเหนื่อยมาช่วยผมยากมาถึงนิเพมาอยู่นิเพต้องเข้าใจไม่อยากทำก็ต้องทำไม่อยากตื่นก็ต้องตื่นถึงเวลาตื่นมาขี้เกียจก็ตื่นขยันก็ตื่นไม่อยากลุกก็ต้องลุกขี้เกียจก็ลุกขยันก็ลุกถ้านั่งสมาธิถึงเวลานั่งเจริญสมาธิภาวนาขี้เกียจก็ต้องทำกายันก็ต้องทำเราไม่ได้ทำตามใจเราแต่เราทำตามธรรมประพฤติตามธรรมถึงเวลาปลูกต้นไม้ไม่อยากปลูกก็ต้องปลูกกายันก็ปลูกขี้เกียจก็ปลูก ถึงเวลาทำสะอาดรักษาบริหารมันไม่อยากทำก็ต้องทำพวกเรียนหนังสือนี่ไม่อยากเรียนก็ต้องเรียนขี้เกียจก็ต้องเรียนขยันก็ต้องเรียนพวกเรียนบาลีพวกเรียนนักธรรมพวกสอนขี้เกียจสอนก็ต้องสอนขยันสอนก็ต้องสอนเอาบุญช่วยกันรักษาศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราสันตานังสืบต่อด้วยการบวชธารนังทรงไว้ด้วยการเรียนหลักธรรมคำสั่งสอนการเรียนการสอนกันวิทารนังเผยแผ่ให้กว้างไกลอะไรก็เพราะว่าที่มันลำบากกันทุกวันเนี่ย มันลำบากเพราะป่าพวกเราเกิดมาในยุคที่ป่าไม้มันไม่มีมรดกส่วนนี้บรรพบุรุษครูบาอาจารย์ของเราแต่เก่าก่อนท่านไม่ได้รักษาเอาไว้ให้ท่านอยู่ในวัดบ้านในวัดบ้านนั้น 4-5 ไร่ 5-6 ไร่ก็ว่ามากแล้วค่านิยมสมัยก่อนมันเปลี่ยนวัดต้องสะอาดหญ้าเส้นเดียวไม่ให้มีต้องไปด่าหญ้าออกให้หมดแปลนเอิดเติดปานเดินวัดแต่ค่านิยมในทางพุทธศาสนาจริงๆถ้าเราไม่หลงทางไปซะก่อนจะต้องย้อนคืนไปหาป่าเมื่อวันก่อนผมได้พูดเรื่องวัดเรื่องพระกับป่าเทวดากับสวรรค์แยกจากกันไม่ได้เมื่อใดแยกพระออกจากป่าก็เหมือนแยกเทวดาออกจากสวรรค์เมื่อพระไร้ป่าก็เหมือนเทวดาไร้สวรรค์ที่จะอยู่พระพุทธเจ้าของเราท่านเปรียบว่าเมื่อเทวดาหากจะหมดบุญจากสวรรค์ในจวมานสูตรอิติคุตกะอิติบุตกะคุตกะนิกายนั้นนะพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ท่านตรัสว่าเมื่อเทวดาจะหมดบุญจะหมดบุญจากสวรรค์จะมีนิมิต5ประการปัญจันตะภูพะนิมิตตานิปาตุภวันติจะมีภูพะนิมิต5ประการเครื่องหมายบอกที่ห้อว่าเทวดานี้จะต้องตายจะต้องหมดบุญจากสวรรค์5ประการคือ 1. ดอกไม้ทิพย์ของเทวดาเหล่านั้นเหี่ยวแห้ง 2. เทวดาเหล่านั้นมีผิวพรรณเศร้าหมอง 3. เสื้อผ้าอาภรณ์ของเทวดาเหล่านั้นเศร้าหมองไม่มีวรรณะงดงามอันที่3อันที่4เทวดาเหล่านั้นไม่พอใจในวิมานของตนเองที่นั่งที่นอนก็ร้อนรนกระวนกระวายอันที่5เหงื่อไหลใครหยดออกในจักรแร้แต่ก่อนเทวดาไม่เคยมีเหงื่อบัดนี้เหงื่อไหลคัจเฉหิคัจเฉหิเฉโทมุตจันติท่านว่าอย่างเนี้ยคัจเฉหิเฉโทมุตจันติเหงื่อไหลออกจักรแร้บอกยี่ห้อว่าเทวดานี่ตายแน่ๆหมดบุญแล้วภิกษุก็เช่นเดียวกันนักบวชของเราก็จะมีเครื่องหมายบอกหนึ่งไม่ยินดีในป่าทันทีเหมือนเทวดาไม่พอใจในสวรรค์ภิกษุไม่ยินดีในป่าเหมือนเทวดาไม่ยินดีในสวรรค์ที่นั่งที่นอนร้อนรนกระวนกระวายเสื้อผ้าของเทวดาเศร้าหมองผิวพรรณเศร้าหมองภิกษุไม่ยินดีในปาติโมกข์ไม่ประพฤติตามข้อวัดปฏิบัติศีลของพระพุทธเจ้าผิวพรรณก็เศร้าหมองเสื้อผ้าเศร้าหมองนั้นคือจิตใจไม่มีปีติไม่มีปราโมทย์ดอกไม้ทิพย์เหี่ยวแห้งศรัทธาได้หดหายไปไม่ภาคเพียรพยายามยิ่งขึ้นไม่สนใจยินดีคบเสพวิเวกต่อมาไม่ยินดีในวิมานของตนเองเหมือนพระสงฆ์ภิกษุทั้งหลายไม่ยินดีในเสนาสนะในป่าอันสงบสงัดเหงื่อไหลใครหยดออกในจักรแร้ทีนี้ จิตใจครุ่นคิดไปแต่เรื่องกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกไปทางกามคุณนั้นบอกยี่ห้อว่าจะต้องตายจากเพศอันสูงจะไปสู่เพศอันต่ำเพราะฉะนั้นจึงมีถ้อยคำที่พระจะต้องพิจารณาเรียกว่าบรรพชิตะอภินหปัจเวกมันมีอยู่ด้วยกัน10ข้อ ข้อที่9มีข้อความว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่ในขณะนี้เราพอใจกับที่สงบสงัดหรือไม่ต้องสอบสวนต้องทบทวนบ่อยๆถ้าเราไม่ยินดีในที่สงัดเราก็จะไป หาที่วุ่นวายในบ้านในเมืองหาที่มันได้เห็นรูปแต่ฟังเสียงอันยั่วเย้าอันพอใจอิทธารมณ์ทางกามารมณ์ก็จะเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพราะนั้นวันนี้ ก็เลยขอพูดในเรื่องเก่าซ้ำอีกทีหนึ่งว่าพระกับป่าเทวดากับสวรรค์ซึ่งมันเป็นของคู่กันเพื่อจะได้เห็นภาพว่าเราเกิดมาในยุคที่ป่ามันหมดจะอยู่ป่าก็อยู่ลำบากปัจจุบันนี้ กฎหมายของรัฐบาลก็ออกมาควบคุมในนี้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันและแก้ไขปัญหาพระกับป่าไม้ขึ้นมาคล้ายๆกับว่าพระกับป่ามันมีปัญหากันรุนแรงขึ้นทุกวันก็น่าคิดเหมือนกันเองแหละมองในแง่ดีก็ดีมองในแง่ร้าย ก็ไม่น่าอุ่นใจนักประเทศพุทธศาสนาควรจะพยายามสนับสนุนให้พระสงฆ์ได้อยู่ในป่าได้มีสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้ป่าสงวนพระเข้าไปนิดหน่อยก็จะผิดซะแล้วปลูกมากับมือมากๆซื้อที่ดินมาปลูกมาก็ไม่กฎหมายไม่สนับสนุนให้เป็นวัด ทั้งที่วัดในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่มีใครขายเป็นสมบัติของชาติของสังคมของแผ่นดินมันผิดกับวัดในศาสนาอื่นวัดในทางคริสต์ศาสนานี้มีติดป้ายขายอยู่เรื่อย อยู่ในต่างประเทศ Church for sale has me นะติดป้ายขายโบสถ์ขายเชิ้ตของเราก็ลองประกาศขายวัดสิจะได้วุ่นวายกันทั้งประเทศทั้งโลกเมื่อมันเป็นเช่นนี้วัดก็คือสมบัติ ของแผ่นดินสมบัติของโลกสมบัติของประเทศพุทธศาสนาน่าจะโชคดีน่าจะออกกฎหมายอนุญาตให้พระมีวัดกว้างๆแต่ต้องเป็นวัดป่าถ้าจะคุมก็คุมว่าต้องปลูกป่าห้ามสร้างวัตถุจะสร้างอะไรก็ให้มันเป็นธรรมชาติแต่นี่กฎหมายของเราถูกบีบกันเข้ามาก็น่าคิดเหมือนกันว่ากำลังจะส่งเสริมหรือกำลังจะสกัดกั้นบั่นทอนแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะต้องปลูกป่าเราก็จะต้องรักษาป่าจะต้องไม่ลืมคำหนึ่งว่าบรรพชิตพึงพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าบัดนี้เรามิได้อยู่ในฐานะใดๆของสังคมเรามีชีวิตอาศัยคนอื่นเววันนิยมหิอาชูประคัตโตเราไม่มีสิทธิ์จะเป็นเจ้าของแผ่นดินตรงไหนแม้เท่ากับตารางนิ้วมือเดียวแต่เรามีสิทธิ์ที่จะปลูกป่าปลูกดงและพร้อมที่จะถูกไล่หนีจากประเทศนี้ก็ได้ถ้าทำใจได้อย่างนี้ก็พร้อมกันทำดังที่เราทำกันอยู่ในขณะนี้2,500กว่าปีผ่านมานู่นใครจะคิดว่าป่าดงพงไพ่มันจะหมดไปพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่แต่ในป่าอนาถาบินทิกาเศรษฐีไปเยี่ยมอุกหาเศรษฐีผู้เป็นลุงที่ประเทศมคตกรุงราชคฤห์ไปเยี่ยมราชคฤห์เศรษฐีผู้เป็นพี่เมียเห็นแต่พี่เมียคือลุงเนี่ยวุ่นวายอยู่สั่งให้คนงานทำอาหารวุ่นวายอยู่ว่าทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ก็เลยแปลกใจกระถามถามว่าพระเจ้าพิมพิสารจอมราชันแห่งมคตรัฐจะมาเยี่ยมนิเวศของท่านหรือท่านกำลังจะมีงานอาวาหะวิวาหะมงคลในตระกูลท่านลุงเศรษฐีผู้เป็นลุงผู้เป็นพี่เมียก็บอกว่าหาไม่ได้ขออภัยวันนี้เราไม่ได้คุยกันเรื่องธุรกิจการค้าเพราะว่าฉันกำลังยุ่งวุ่นวายฉันให้คนเขาสร้างกุฏิก็คือกระท่อม50หลังในป่าไผ่เนี่ยถวายแก่พระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า60หลัง พอพูดเท่านี้เองขนลุกเลยอนาถบินทิกเกษตรถีเกินโลมชาติชู่ชันคำว่าพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธคำเดียวเนี่ยทำให้ขนลุกขนพองว่าคำนี้ไม่เคยได้ยินโลกจะต้องรอคอยคำนี้มาอีกนานไม่รู้กี่แสนกับถามให้แน่ใจว่าจริงๆหรือท่านลุงท่านกล่าวเมื่อกี้โยพุทโธใช่ไหมพระพุทธเจ้าใช่ไหมบอกใช่ใช่แล้วฉันพูดถึงพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ตรงเนี้ยที่ป่าไผ่เนี่ยฉันกำลังให้เขาสร้างกระท่อม60หลังให้พระอยู่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเปียกปอนในหน้าฝนตกมาเช้ามาเพราะไม่มีที่อาศัยจริงๆหรือท่านลุงขออีกทีท่านกล่าวของพระพุทโธใช่ไหมพระพุทธเจ้าใช่ไหมใช่ถามซ้ำถึง3ครั้ง หลังจากนั้นก็ครุ่นคิดอยู่ตลอดว่าเมื่อไรหนอจะสว่างฉันอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าวันนี้ฉันได้ยินถ้อยคำที่เป็นสิริมงคลจริงเพราะฉะนั้นกรรมฐานโบราณยามใดขาดแขนไม่มีหลักวิชาการไม่มีครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ต้องว่าอะไรท่านนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธเพียงคำนี้คำเดียวก็เหลือกล้ำเหลือเกินแล้วที่จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจนมันติดอยู่ในชีวิตจิตใจเดินไปเตะต่อเตะสะดุดก็พูดว่าพุทโธอยู่ในใจอะไรอะไรก็พุทโธขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิริมงคลแต่พวกเรามันไม่มีพุทมันเหลือแต่โทไม่ใช่โทธรรมดาใส่ไม่เอกเข้าไปเอกโทเอ้ยแต่พูดเป็นภาษาภาคอีสานก็ปาดโทนั่งสมาธิอยู่เห็นรถยี่ห้อใหม่ๆวิ่งมาจอดตาเหลือบไปเห็นปาดโทไอ้จังไรสิได้เงินไปดาวมันหนังเนาะมาขี่เนาะไม่ใช่พุทโทมันปาดโทแต่ไปตามภาคกลางก็โทมันน่าจริงๆนะว่าไปเท่านี้โถทำไมถึงต้องเป็นเราอย่างนี้มันก็หมดเลยทำไมถึงออกไปนู่นแล้วว่าจะพูดถึงวัดกับป่าพระกับป่าเทวดากับสวรรค์ย้อนคืนกลับมาอนาถบินทิกเกษตรีก็คิดว่าเมื่อไรจะสว่างจะได้ไปเห็นหน้าพระพุทธเจ้าในขณะที่คิดถึงพระพุทธเจ้านั้นอารมณ์พุทโธพุทธะอยู่ในใจนั้นใจก็เลยสงบเกิดปีติก็เกิดปีติอย่างใหญ่ล้วงเลยเกิดปาโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขเกิดสมาธิแล้วก็เกิดธรรมุทัตคือสิ่งที่แปลกประหลาดในใจให้แตกตื่นคือสว่างโพล่ขึ้นมากลางคืนดีๆนี่แหละกลายเป็นกลางวัน ในความรู้สึก ขออภัยเสียงเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆนะคุณนะเราตั้งใจฟังพวกหลับก็หลับกันไปนาฬิกาก็ตีห้าแล้วทีนี้ อีกหน่อยก็สว่างแล้วหนุนแสงเงินแสงทองนะล้างหน้าล้างตาแล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะมันสว่างนะมันเป็นกลางวันแล้วทำไมคนเขายังนอนยังไม่ตื่นก็ลุกเลยไม่ต้องฟังเสียงใครนี่ก็เรียกว่าทั้งตื่นทั้งลุกแต่พวกเราเดี๋ยวนี้ลุกแต่ไม่ตื่นนะนั่งหลับนั่งงกอยู่เพื่อจะมุ่งหน้าไปที่ป่าไผ่ไปหาพระพุทธเจ้าแล้วสมาธิมันก็เคลื่อนมันก็มืดตึ๊บพอมืดปั๊บภาพที่เห็นสว่างกลางคืนมันกลางวันดับไปแต่หูได้ยินเสียงขึ้นมานิมิตทางหูดังขึ้นว่าช้างร้อยตัวม้าร้อยตัวทาสีประดับประดาด้วยกุลทนเพชรนิลจินดาร้อยนางก็ยังไม่มีค่าเท่ากับก้าวไปข้างหน้าหาพระพุทธเจ้าแม้เพียงก้าวเดียวพอหูได้ยินเสียงเกิดปีติขนลุกโรมชาติชูชันขึ้นสว่างพลึบขึ้นมาอีกเหมือนไฟฟ้าดับและสว่างขึ้นมาอีกเหมือนสับสวิตช์ใหม่อ้าวเอมันอะไรพอสว่างก็เดินไปมุ่งหน้าไปพอคิดขึ้นมาอีกเมื่อกี้มันมืดแล้วมันสว่างได้อะไรเกิดขึ้นแก่เราฮะมันเป็นกลางวันหรือกลางคืนกันแน่ก็มืดปึ๊บอีกธรรมุทัตคือสิ่งที่ทำให้จิตใจตื่นหลงทางนะเดินมาดีๆแล้วมาทำให้ตกใจตื่นพอมันมืดเสียงดังขึ้นอีกเนี่ยว่ากันว่าเป็นเสียงของยักษ์ตนหนึ่งยักษ์นั้นอย่าได้หมายความว่ายักษ์ชั่วนะยักษ์ดีก็มีคือเทวดาประเภทยักษ์บริวารของท้าวเวสสุวรรณหรือว่าท้าวกุเวนในจตุโลกบาลพระเจ้าพิมพิสารขนาดเป็นอริยบุคคลแล้ว ตายแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แหละชื่อว่าวนะ สพะยักษ์ยักษ์เทวดายักษ์สัมมาทิฏฐิก็ได้ยินเสียงยักษ์ตัวนี้พูดขึ้นมาอีกแล้วช้างร้อยตัวม้าร้อยตัวนางทาสีนางสาวน้อยดารุณีงดงามร้อยนางประดับประดาด้วยเพชรนิลจินดากุณฑลอันประกอบด้วยเพชรนิลจินดาก็มีค่าน้อยกว่าเก้าไปข้างหน้าหาพระพุทธเจ้าเก้าเดียวไม่ว่าจะมืดหรือสว่างได้ยินหูได้ยินเสียงขึ้นของขนลุกขึ้นมาอีกแล้วสว่างวาบขึ้นมาอีกแล้วเอามันอะไรกันแน่เดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างพอมันสว่างก็เกิดปีติปาโมกข์ขึ้นมาอีก แล้วพอระลึกถึงความมืดมันอะไรกันแน่พอมืดอีกก็ได้ยินเสียงเอกนี่คือนิมิตทางตานิมิตทางหูเกิดโอภาสเกิดฌานอัตถกถาจารย์ท่านเขียนเรียกชื่อมันว่าวิปัสสนูปกิเลส จริงๆถ้าในพระบาลีเรียกว่าธรรมุทัจจะปริฆานะคือสิ่งที่ทำให้จิตใจนี่ตกตื่นตื่นใจเหมือนกับเดินไปตามทางอยู่ดีๆแล้วมีสิ่งแปลกประหลาดโผล่มาแล้วทำให้ตื่นหลงทางถ้ามีสติยังคิดนิดเดียวไม่ตื่นก็ไม่ต้องหลงทางผ่านตัวนี้ไปก็มุ่งเข้าสู่อริยสัจในที่สุดอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เดินไปจนพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากำลังเดินจงกรมบริหารพระวรกายอยู่จวนใกล้ใกล้รุ่งที่พระเชตวันที่เวรวันเชตวันนั้นยังไม่เกิดขึ้นพออนาถบิณฑิกเศรษฐีเดินไปใกล้พระศาสดากล่าวว่ามาเถิดสุทัศน์มาเถิดเรากำลังคอยโงนี้โลมาชาติขนลุกชูชันเลยยืนนิ่งอยู่กับที่ตกตะลึงว่าเอพระศาสดารู้จักชื่อเราได้อย่างไรชื่อจริงๆว่าสุทัศน์ก็เกิดความเลื่อมใสนั่งลงฟังธรรมบรรลุธรรมโสดาบันบุคคลเลยแล้วก็อยากจะมีวัดก็ขออาราธนาพระศาสดาเนี่ยเสด็จไปที่กรุงสาวัตถีกระผมอยากจะได้วัดอยากจะได้มีพระอยากจะสร้างถวายพระชอบอย่างไรวัดนี้อย่างไรจึงชื่อว่าเหมาะสมกับพระพระพุทธเจ้าของเราท่านก็บอกว่าดูก่อนสุทัศน์เสนาสนะประกอบด้วยองค์ห้านั้นแหละจึงเหมาะสมสำหรับภิกษุในธรรมวินัยนี้องห้ามีอะไรไม่ไกลบ้านจนเกินไปที่จะไปบิณฑบาตลำบากนักไม่ใกล้จนเกินไปจะเที่ยงจนที่จะได้เห็นได้ยินได้ฟังทุกอย่างกลางวันไม่พลุกพล่านด้วยผู้คนกลางคืนสงบและที่นั้นคมนาคมไปมาสะดวกไม่สูงจะเกินไปไม่ต่ำจนเกินไปเสนาสนะประกอบด้วยองค์ห้าเช่นนี้แหละป่าอย่างนี้แหละจึงเหมาะสมจึงเป็นเหตุให้อนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยไปเที่ยวหาซื้อสวนจึงได้สวนนายเชษจึงได้สร้างวัดเรวเชษตะวันพูดไปมันก็ยาวเพราะฉะนั้นวัดวาอารามสมัยโบราณก็เริ่มที่ลงท้ายว่าวันมาจากคำว่าวันนาวันนาวันนะแปลว่าป่าทั้งนั้นนะชีวกัมพวันอย่างนี้